Sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o bereketli hayatından farklı bir pencere açtık ve o hayattan mizahı, Allah Resulü'nün nasıl mizah yaptığını, ashabın Allah Resulü'ne nasıl mizah yapacağını öğrenmeye çalışacağız inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına gelen muhataplara hayatı zorlaştırmazdı dostlar. Bir gün bir bedevi karşısında tir tir titrerken şunu demişti: titreme, ben de senin gibi bir beşerim, ben de kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. O sultan değil, o melik değil, o astığım astık, kestiğim kestik diyerek adaletten mahrum olan birisi değil. Onun için de hayatı zorlaştırmıyor, insanların rahat etmeleri için Allah Resulü her imkanı meşru daire içerisinde yanındaki insanların hizmetine veriyor. İşte onlardan biri mizah alan. Kendisi şaka yapıyor ashaba, ashab da ona şaka yapıyor. Ashab birbirlerine şaka yapıyor. Allah Resulü de meşru daire içerisinde olan bu şeylere asla müdahale etmiyor. Bekir İbni Abdullah tabiinin büyük imamlarından bu olayı anlayabileceğimiz bir cümle söylüyor bize. Diyor ki Allah Resulü'nün ashabı bazen birbirlerine karpuz atarcasına şakalaşırlardı. Ama iş geldi mi, iş başa düştü mü onlar yiğit oğlu yiğit kesilirlerdi. Nerede neyi yapacaklarını bilirlerdi. İş şaka ise eğer, mizah ise eğer onu yaparlardı. Yok iş eğer yiğitlikse onların üzerine yiğit dünya tanımadı, tanımayacaktı da. İşte Allah Resulü'nün ashabı böyleydi. Ve onlar Allah Resulü'nden öğrendikleri kadarıyla birbirlerine de Efendimiz'e de şakalar yaparlardı. Birkaç tabloyu anlatayım müsaade ederseniz. Hazreti Ali'den bir rivayet okuyoruz kaynaklarımızla. Bazı kaynaklar şakayı Allah Resulü'nün Hazreti Ali'ye yaptığını söylerler. Ama olayın öncesindeki bir hadise şakanın aslında Hazreti Ali tarafından Efendimiz'e yapıldığına dair olan rivayeti daha güçlü kılıyor. Nedir bu hadise ve bu şaka? Hazreti Ali bir gün Efendimiz'in yanına girmek istiyor. Hücre-i Saadet'in kapısına gelip içeriye baktığı zaman Allah Resulü'nün açlıktan iki büklüm olup renginin de solduğunu fark ediyor. İçeriye girmiyor. Dışarıya çıkıyor ve diyor ki ey Ali, yazıklar olsun sana. Allah Resulü aç susuz duracak, sen ise bir şey yapmayacaksın. Senin bir şey yapman lazım diyor. Oradan çıkıyor, Medine'nin pazarına geliyor. Bir şeyler yapacak, iş yapacak, para kazanacak, o parayla da Allah Resulü'nü doyurma adına bazı maddeler alarak yeniden Efendimiz'in yanına varacak. Bir tüccarın yanına varıyor. Tüccar incir sepetlerinin bir yerden bir yere nakledilmesini istiyor. Hazreti Ali ben yaparım diyor. Ve başlıyor incir sepetlerini taşımaya. O kadar acele ediyor ki bir an önce işimi bitireyim, bedelimi alıp Allah Resulü'nün yanına geleyim. O aceleyle incir sepetlerinin ipleri Hazreti Ali'nin ellerini kesiyor. Eller kabarıyor, kızarıyor, hatta kanayacak bir hale geliyor ama Hazreti Ali hiç takmıyor. Onun aklı Allah Resulü'nde. Bir an önce alayım bedelimi ve ona bir şeyler yetiştireyim diyor. İşi bitiriyor, bir miktar hurma alıyor, koşa koşa Hücre-i Saadet'in yolunu tutuyor. O da acıkmış, saatlerdir aç. Bir aralık bir hurmayı ağzına alır gibi oluyor. Hayır diyor, efendim yemeden bana yemek uygun düşmez diyor. Ve yemeden o hurmaları Allah Resulüne yetiştiriyor. Geliyor Hücre-i Saadet'e giriyor ve Efendimiz'e takdim ediyor. Allah Resulü hurmaları elinde görünce Hazreti Ali'nin ellerini fark ediyor. Ve Ali'nin aslında bir iş yaparak bu işin neticesinde bu hurmaları aldığını ve elinin de o işin neticesinde o hale geldiğini fark ediyor. O anda gözleri doluyor Efendimizin. Duygulanıyor ve Ali'ye dönüp diyor ki, ey Ali, beni çok mu seviyorsun? Evet ya Resulallah, çok seviyorum. Alem şahit olsun ki, ey Ali, ben de seni seviyorum diyor. Ama ellerin diyor, ellerin bu hale düştü diyor. Yok ya Resulallah diyor, bir şey yok. Sadece birazcık iz oldu. Efendimiz dakikalarca gözlerini Hazreti Ali'nin ellerine dikiyor. Beraberce oturuyorlar bir yere ve hurmaları yemeye başlıyorlar. O hurmaları yerken bile Allah Resulü'nün gözleri Hazreti Ali'nin ellerinde. Ve Hazreti Ali diyor ki, ben ne yapsam acaba Efendimiz'e ellerimi unutsam? Ne yapıyor biliyor musunuz dostlar? Yediği bütün hurma çekirdeklerini Efendimizin önüne koyuyor. Allah Resulü de kendi yediği hurmaların çekirdeklerini önüne koyuyor. Hurma yeme bitince sofrada Efendimizin önünde bir sürü çekirdek, Hazreti Ali'nin önü ise bomboş. Hazreti Ali diyor ki, ya Resulallah, ne kadar da çok yemişsin, bir sürü hurma çekirdeği senin önünde. Allah Resulü tebessüm ediyor ve diyor ki, ey Ali, eğer hepsini ben yedimse sen çekirdekleriyle mi yedin? İkisi de gülümsüyor. Orada Hazreti Ali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı güldürdüğü için, onu sevindirdiği için iki kat daha fazla tebessüm ediyor. İşte şaka, işte o şakanın öncesinde Ali'nin Allah Resulüne duyduğu sevginin boyutunu gösteren bir örnek. Başka bir hadise okuyoruz. Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin ortaklaşa rivayet ettiği bir hadis. Hadise. Allah Resulü Tebuk gazvesine gitmiş, yolun orta bir yerinde deriden küçük bir çadır kurmuş, o çadırın içerisinde istirahat ediyor. Ensardan Af bin Malik, cüsseli bir sahabi, fiziksel olarak büyük biri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile görüşmek için çadıra geliyor. Af bin Malik bir çadıra bakıyor, bir kendi o güçlü cüssesine bakıyor. Başını çadırdan içeri uzatıp Allah Resulüne diyor ki, ya Resulallah, içeriye gireceğim ama bütün vücudumla mı girsem, yarısıyla mı girsem? Allah Resulü tebessüm ediyor. Gir diyor, gir. Bu çadır seni tamamını içeriye alır, ey Malik'in oğlu diyor. Allah Resulü ashabının kendisine böyle şaka yapmasına zemin hazırlıyor işte dostlar. Başka bir hadiseyi anlatır İbn Abdülber bizlere. Abdullah İbni Huzafe isimli o meşhur İslam komutanı. Yiğit birisi bu komutan, ama yiğit olduğu kadar da şakacı birisi. Bir sefer sırasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bineğinin üzerinde hafif uyuklamış bir halde. Abdullah İbni Huzafe gidiyor, Allah Resulü'nün bineğinin ipini çözüyor. İpi çözülen binek hareket etmeye başlıyor. Efendimiz de o uyku haliyle birden uyanıyor ve şaşırıyor. O şaşırınca ashab korku ile gülme arasında kendilerini sıkmaya çalışıyorlar. Acaba Allah Resulü böyle bir şakaya da güler mi diye. Efendimiz Abdullah'a dönüyor, diyor ki, ey Abdullah, bu iş olsa olsa senin başının altından çıkmıştır. Ve o şakaya da gülüyor Allah Resulü. Allah Resulü böyle rahat bir ortamda kendi arkadaşlarının rahat etmeleri için her imkanın yollarını zorluyor ve onlara asla hayatı zorlaştırmıyor. Dostlar, eğer ashab içerisinde mizahtan bahsedeceksek bir sahabinin üzerinde biraz daha fazla durmamız lazım. Kim bu sahabi biliyor musunuz? Nuayman İbni Amr el-Ensari. Çok ilginç bir kişiliktir. Ve bu sahabiyi aslında doğru bir biçimde tanımak, hem asr-ı saadetteki mizah anlayışını hem de Efendimizin insanı nasıl okuduğuna dair o iletişim dilini bizlere öğretir. Nuayman İbni Amr el-Ensari ikinci Akabe biatlarında Allah Resulüne el verip iman eden Medine'nin ilklerinden birisi. Ve bu sahabi Bedre katılmış, Bedrin aslanlarından olmuş. Uhud'a katılmış, Hemde'ye katılmış, Allah Resulü'nün iştirak ettiği bütün gazvelerde yer almış. Ama bu sahabinin büyük de bir zafiyeti var. Nedir biliyor musunuz? Bu sahabi içip de sarhoş olacak kadar içkiye muptela birisi. İçki yasağı gelmiş. Yasağı ihlal edenlere had cezası gelmiş. Ama bu yüce sahabi, bu büyük sahabi bir türlü içkiyi bırakamamış. Ve çok ilginçtir. 4-5 kez had cezası uygulanmış bu zata. Hatta bir rivayeti aktarır Buhari bize. İçki içmiş, sarhoş olmuş ve Allah Resulüne gelmiş. Efendimiz had uygulayacak. Hazreti Ömer gadaplanmış. Yahu demiş, sen ne arlanmaz adamsın. Bu kaçıncıdır? İkide bir içip sarhoş olarak Allah Resulü'nün huzuruna geliyorsun. Allah'ın laneti senin üzerine olsun demiş. Bırak beni ya Resulallah. Şuna hak ettiği cezayı vereyim demiş. Memnun olmamış Allah Resulü. Hazreti Ömer'e dönmüş ve demiş ki ey Ömer. O lanet okuduğun adam Bedir'in aslanlarından bir aslandır. O lanet okuduğun adam Allah ve Resulünü seven bir adamdır. Sen nasıl ona lanet okursun? Hayır demiş. İçki dahi içse, sarhoş olsa dahi o Allah ve Resulünü seviyor. Hatırlayın dostlar. Geçen derste itidalden bahsettik. Ve dedik ki Allah Resulü günahla günahkarı, hata ile hata işleyeni birbirinden ayırırdı. Fiil ile faili asla aynı kefede değerlendirmezdi. Bir yanlış için 10 doğruyu silip atmazdı Allah Resulü. Belki 10 yanlış için, bir doğru için 10 yanlışı sineye çekerdi ama düzeltirdi. Efendimiz memnun olmadı Hazreti Ömer'in o sözüyle. Ve Nuayman'ı terbiye etmenin yollarını aradı. Bu zafiyetini onarmak için onun ellerinden tuttu. Onu silip atmadı. Onu defterden tamamen çıkartmadı. Hata edebilir. Bir insan yanlış yapabilir. Had cezasını hak edecek kadar büyük bir cezayı, büyük bir cürümü işleyebilir. Ama insanı defterden silmek Allah Resulü'nün defterinde yazmıyor. Hatayı düzeltir ama o adamı sahipsiz bırakmaz. O adamı günahıyla baş başa bırakmazdı. Onun için Allah Resulü Nuayman'ı sever. Onun sevgisinin o yanlışın düzelmesi noktasında ona olumlu yönden katkı sağlamasına çaba gösterirdi. Böyle bir şahsiyet Nuayman İbni Amr. Ve bu şahsiyet asr-ı saadette ashab içerisinde mizahi yönü en üstte olan biri. Fiziksel olarak da buna müsait. Allah Resulü Nuayman'ı görür görmez Nuayman konuşmadan gülmeye başlardı. Onun hali bile Efendimiz'i güldürürdü. Bu zat Allah Resulü ile defaatle şakalaştığına, ashab ile şakalaştığına şahit olur. Hani o demişti ya Hazreti Ömer'e Allah ve Resulünü seviyor diye. Nereden biliyor Allah Resulü kendisini ve Allah'ı sevdiğini biliyor musunuz? Çünkü Allah Resulü defaatle Nuayman'ın sevgisine işaret eden hallere şahit olmuş. Nuayman ne zaman Medine pazarına girse, güzel bir şeyler görse bunu efendim tatmalı diyerek öder parasını alır. Allah Resulüne getirir hediye ederdi. Ya Resulallah bunlar Nuayman'dan sana hediye. Ve oturur Allah Resulü'nün yemesini bekler. O yedikçe de Nuayman da hayran hayran Efendimiz'i seyrederdi. Bir gün yine pazarda geziyor. Bir bala denk geliyor. Bal o kadar hoşuna gidiyor ki bu balı efendim tatmalı diyor. Gidiyor bala talip oluyor. Ama yanında para yok. Tamam diyor, satın alıyorum senden. Ama gel beraberce gittiğimiz yerde birisi sana bunun parasını ödeyecek. Satıcı arkada, Nuayman önde, elinde bal, Allah Resulü'nün huzuruna geliyorlar. Ya Resulallah diyor, sana bal aldım. Getiriyor balı, Efendimizin önüne koyuyor. Efendimiz birkaç kaşık baldan tadıyor, satıcıyı gönderiyor. O balı yiyenden git paranı al diye. Satıcı geliyor, Efendimiz'den para istiyor. Ey Nuayman diyor, sen hani hediye almıştın? Benim paramla mı bana hediye alıyorsun? Vallahi ya Resulallah, bal hoşuma çok gitti. Senin de tatmanı istedim. Bu seferlik böyle olsun, parasını sen öde. Ey Nuayman diyor, yaptın yine yapacağını. Allah Resulü satıcının parasını ödüyor ve orada Nuayman'ın o şakasına da herhangi bir şey söylemiyor. Böyle bir ilişki dostlar. Daha da büyük, hatta sınırları sorgulayan şakalarına şahit oluyoruz Nuayman'ın. Ama Allah Resulü'nün yine bir şey dediğine şahit oluyoruz. Bedevinin biri bir gün Medine'ye gelmiş, Efendimizle görüşecek. Devesini de Mescid-i Nebevi'nin avlusunda bir yere bağlamış. İçeriye girmiş Efendimizle görüşmeye. Nuayman'ın hususiyetlerini bilen ashabtan bazıları da Nuayman'a demişler ki, şu deveyi kes de yiyelim. Nuayman yok demiş, kesebilirsin kesemezsin. İş inada binmiş, Nuayman kesmiş deve. Bedevi işini bitirmiş, dışarıya çıkmış. Bir de ne görsün, deve boynu kesilmiş bir halde duruyor. Aman yandım diyerek feryadı basmış. Allah Resulü o feryadı duyunca dışarıya çıkmış. Nuayman da korkusundan koşmuş, bir çukurun içerisine girmiş. Üstü de görülmeyecek bir biçimde hurma lifleri tarafından örtülmüş. Allah Resulü gelmiş, kim yaptı bunu? Ya Resulallah, Nuayman yaptı. Nerede bilmiyoruz. Başlamışlar aramaya. En son sahabeden biri Efendimiz'e işaretle o çukuru göstermiş. Allah Resulü gadaplanmış. Aslında ona belki de bir şeyler söyleyecek. Gitmiş o hurma liflerini kaldırıp da Nuayman'ın o halini görünce tebessüm etmeye başlamış. Hiçbir şey dememiş. Sadece gülünce bir taraftan da ey Nuayman, neden yaptın bunu diye sorma istidadını, gücünü kendinde bulmuş. Nuayman demiş ki, ya Resulallah, sana benim yolumu gösterenler aslında beni kandırdı, kestirdiler deveyi. Onlar bana böyle böyle dedi, iş inada bindi, biz de sonunda kestik. Allah Resulü devenin sahibini çağırmış, bedelini fazlasıyla ödemiş, sonra da o devenin etini Medinelilere dağıtmış. Orada da bir şey söylemiyor Allah Resulü. Ve orada da ashabına hayatı zorlaştırmayarak Nuayman'ın belki de çizgilerini zorlayan bu şakasını yine sinesine çekiyor. Başka bir şakasına şahit oluyoruz. Hudeybiye anlaşmasından sonra Ebu Sufyan bozulan anlaşmayı yeniden düzeltmek için Medine'ye gelmiş. Ama her kapı Ebu Sufyan'ın yüzüne kapanmış. O düşünceli bir halde Medine'nin sokaklarında gezerken Nuayman Ebu Sufyan'ı görmüş. Karşısına varmış ciddi bir tavırla. Ey Ebu Sufyan demiş, sen Ensar'ın ulusu olan Nuayman'ı hicvetmişsin. Eğer o hicvedişini Nuayman duyarsa sen bir daha Medine'ye giremezsin. Nuayman'a yaptığın bu kötülüğün, bu yanlış davranışın bedelini çok ağır ödeyeceksin. Ebu Sufyan şok olmuş. Kim bu adam? Ensar'ın ulusu kim? Ben ne zaman hicvetmişim? Demeden Nuayman yanından ayrılmış. İlk gördüğü Medineli'ye sormuş. Kim demiş Nuayman? Ben hicvetmişim de haberi ta buraya kadar gelmiş. O sorduğu adam demiş ki, biraz önce seninle konuşan Nuayman'ın ta kendisiydi. Şok olmuş Ebu Sufyan. Hiçbir şey de söyleyememiş. Dalga geçildiğini fark etmiş ama iş işten geçmiş. Olay Allah Resulüne intikal edince Efendimiz yine tebessümlerini dağıtmış. Nuayman'ın Ebu Sufyan'a yaptığı o şakayı gülerek karşılamış. İşte bunun gibi dostlar onlarca hadiseye rastlıyoruz. Ama burada birçoğunu belki anlatmayacağım. Çünkü mizahta kültür de çok önemlidir. Bazen Arapların basit gördüğü bazı şakalar bize ağır gelebilir. Bizim basit gördüğümüz bazı şakalar onlara ağır gelebilir. Onun için mizahta kültür çok önemlidir. Her kültürün kodlarına göre mizah da değişiklik arz edebilir. Ama son bir örnekle de bitireyim müsaade ederseniz. Bu mizahı, bu şakayı Allah Resulü defaatle anlatmış ve vefat edene kadar da Medine'nin gündeminden bu şaka düşmemiş. Nedir bu hadise? Birçok hadis kitabı anlatır bize. Allah Resulü'nün vefatından bir yıl önce Hazreti Ebu Bekir ticari bir maksatla Busra pazarına gidiyor. Yanında da Nuayman İbni Amr var ve Ensar'dan başka bir sahabi Süveybit İbni Harmele var. Bunlar bir kervanla Busra pazarına gidiyorlar. Süveybit kervanın erzakçı başısı. O dağıtıyor kervanın üyelerine erzağı. Günlerden bir gün Nuayman acıkıyor, Süveybit'e geliyor ve diyor ki acıktım, bana biraz yiyecek ver. O da diyor ki hayır, vermiyorum. Kervanımızın imamı olan Ebu Bekir müsaade etmeyene kadar sana bir parça ekmek bile vermem. Git ondan izin al, öyle gel. Verirsin vermezsin aralarında bir tartışma oluyor. Ve Nuayman kızıyor Süveybit'e, diyor ki şimdi öyle bir şey yapacağım ki sen bana vermediğinden dolayı pişman olacaksın. Gidiyor Nuayman 3-4 tane köle alıp satan tüccarın yanına. O tüccarlara diyor ki şurada görünen adamı fark ettiniz mi? Şurada benim kervanların içerisinde görülen adamı görüyor musunuz? Evet, o benim kölemdir, onu satıyorum. 10 yavru deveye o köleyi satıyorum. Çok kabiliyetli birisi, çok becerikli birisi, şöyle şöyle işler gelir elinden diye öve öve 10 yavru deveye Süveybit'i satıyor. Şimdi diyor gideceğiz yanına, onu size teslim ederken o diyecek ki ben hürüm, beni sizi kandırmış, size bir şeyler yapacak, sakın inanmayın. Biraz dilbaz birisidir, siz alın bağlayın götürün. Kabul mü? Kabul. 10 deveyi alıyor, tüccarla birlikte kafilenin başına geliyor. İşte bu adam diyor, tüccar apar topar Süveybit'i alıyor. İşte ben hürüm falan filan demeye kalmadan Süveybit'i alıp götürüyorlar. Hazreti Ebu Bekir dönüyor ve bu olaydan haberdar oluyor. Varıyor o tüccarların yanına, olayı anlatıyor, develerini geri veriyor, Süveybit'i alıp getiriyor. Medine'ye gelir gelmez Allah Resulü'ne Hazreti Ebu Bekir bizzat bu olayı anlatıyor. Efendimiz öyle güldü ki diyor Hazreti Ebu Bekir, ben bir daha öyle güldüğünü görmemiştim. Ve defaatle bana ey Ebu Bekir ne yapmıştın Nuaym, bir daha anlat, bir daha anlat diye defaatle anlattırıyor. Allah Resulü o şakada da belki sınırlar biraz aşılsa da yine de bir şey demiyor. Hayatı zorlaştırmıyor, meşru daire içerisinde kendisi de ashaba yapıyor, ashabın da kendisine yapmasına asla müdahalede bulunmuyor. İşte dostlar, mizahta bile bize örnek olabilecek, rehber olabilecek bir peygamberin ümmeti olmak bize şeref olarak yetmez. Hayatın her alanında rehber, ölümde rehber, düğünde rehber, sevinçte rehber, kederde rehber, iktidarda rehber, muhalefette rehber. Hayatın her alanında o tartışılmaz olarak bizim yegane rehberimiz. Bize düşen onun rehberliğini kabul etmek ve o rehberliğin bize gösterdiği yol çerçevesinde yürümektir. Rabbim onun çizdiği yoldan yürüyenlerden eylesin. O yoldan yürüyüp de helal daire içerisinde meşru olan hal ve hareketleri bize yaptırsın. Ve şunu unutturmasın ki bizlere, helal dairesi geniştir ve keyfe kafidir. Bilirsek eğer o daireden istifade etmeyi, o daire bize yeter de artar bile. Allah onunla yetinenlerden eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.